Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Alemu eyyühe l-ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr. Okuduğumuz hadis-i şerifler Ramuzül Ahadis isimli hadis mecmuasının 474. sayfasında geçen hafta kaldığımız yerde 10. hadisi 11. hadisi şerif devam edeceğiz inşallah. Bu sayfa bitince öbür sayfaya geçeceğiz. Bu okuduğum hadisi şerifi Ahmed İbni Hanbel, Taberani, Darakutni, Müstedrek, Tirmizi rivayet etmiş. Daha başka kaynaklarda da var. Ve Tirmizi Hasen'ün Sahihun diye hasen ve sahih hadis olduğunu beyan eylemiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, La tuza Mekketü, Mekke'ye gaza edilmez, savaş açılmaz, hücum edilmez. Ba'del yevm, bugünden itibaren, yani kendisinin bu hadisi şerifi irat buyurduğu zamanından itibaren, kıyamete kadar, ila yevmil kıyame, kıyamet gününe kadar. Mekke-i Mükerreme, Allah-u Teala Hazretlerinin yeryüzünde efendim en şerefli beldesidir. Hazreti Adem atamız zamanından başlar şerefi. İnsanların Allah'a ibadet etmek için yapmış oldukları ilk mescit oradadır. İnne evvele beytin vudu'a linnâsi lellezî bi Bekkete mübareken ve hüdellil âlemin. İbrahim Aleyhisselam onun mahallinde tekrar tecdiden bina etmiştir Kabe-i Müşerrefe'yi. Kabe-i Müşerrefe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanından bugüne kadar da elhamdülillah o şerefiyle, o efendim mübarekliğiyle hala kıblemiz olarak elhamdülillah durmaktadır. Allahu Teala Hazretleri gitmeyenlere efendim gitmek, ziyaret etmek, ömreler, haçlar yapmak nasip eylesin. Gidenlere tekrarını ihsan eylesin. Kabe'ye hücum edilmez, cihat edilmez. Bazı alimler burada şerhte diyorlar ki cihat etmeyin manasına. Yani bu beldenin kendisi mübarektir, ahalisi mübarektir. Bu belde ahalisine savaş açmayın, burada mücadele etmeyin. Zaten şeyde ayet-i kerimelerle de sabittir ki orada savaş edilmez. Efendim Mescid-i Haram'da savaş edilmez, cihat edilmez. O manaya gelmektedir. Tabii Allahu Teala Hazretleri o beldeyi hıfzedecektir kıyamete kadar da. Ama kıyamet koptuğu zaman veyahut ahir zamanın kıyamet alametleri başladığı zaman insanlar yeryüzünde azalacak, müminler azalacak, kıyamet alametleri başlayacak. O zaman na dair Mekke ile ilgili bazı haberler de var, o ayrı. Mekke-i Mükerreme bizim kıblegahımızdır. Mescid-i Haram içindedir. Mescid-i Haram'ın içinde Kabe-i Müşerrefe vardır. Kabe-i Müşerrefe kıblegahıdır. Medine-i Münevvere Peygamber Efendimiz'in vefat ettiği yerdir. O ayrı bir şehir. O da mübarektir. Kabe-i Müşerrefe'nin etrafındaki Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz, yapılan bir hayır 100.000 mislidir sevabı. Öyle şereflidir ki o mübarek beldede yapılan bir hayırın, ibadetin, namazın vesairenin sevabı 100.000 misli fazla olur. Peygamber Efendimiz'in mescidinde 1.000 misli fazla olur. İşte Kudüs'ümüz vardı. Allah tekrar kurtarsın. Müminlerin eline versin. Bizim zamanımızda biz ziyaret edemedik. Şeylerin eline geçti. Efendim, eskiden hacılar gittiği zaman bir de Kudüs-i Şerif'i ziyaret eder, öyle giderler, gelirlerdi. Allahu Teala Hazretleri bütün istilaya uğramış İslam diyarlarını Müslümanlara tekrar ihsan eylesin. Kafirlerin zulmünden, tasallusundan kurtarsın. La tufezzilu beyne enbiya illahi fe innehu yunfehu fissur fe saika men fissemavati ve men fil ardi illa men şa'allah ve yunfehu fihi uhra fe ekunu evvele men bu ise fe izen Musa ahizun bil arşi fe la edri ehusibe bisakati yevmit turi en bu ise kabli ve la ekulu inne Muhammeden eftal min Yunus ibni Metta sadaka Resulullah fima kal Elkema kal. Bu ikinci hadisi şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden Ebu Hüreyre tarafından rivayet olunmuş. Buhari'de ve Müslim'de yer alan bir hadisi şeriftir. Efendimiz tavsiye buyuruyor. La tufaddilu beyne enbiya illah. Allah'ın peygamberleri arasında şu daha üstündür, bu daha üstündür diye tafdil yapmayın. Yani üstünlük münakaşası yapmayın. Çünkü bu haset meydana getirir. Rekabet meydana getirir. Efendim, birisinin daha faziletli olduğunu söylerken ötekinin şanına noksan gelecek bazı sözler sarf etmeyi, günaha girmeyi sağlar. O duruma düşürebilir insanı. Onun için Allah'ın peygamberleri hepsini kabul ederiz, hepsini severiz, hepsine hürmetimiz vardır dememiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz böyle emir buyurmuş. Bizim muhterem kardeşlerim, İslam dini, hani şu insanlık şey arıyor ya, birlik arıyor, beraberlik arıyor, aradaki ihtilafları halletmek istiyor filan, onu sağlamış olan bir dindir. Bizim dinimiz bütün peygamberlere hürmeti bize emrediyor. İşte Peygamber Efendimiz de burada duyduğunuz gibi bu hadisi şerifinde de buyurmuş. Hazreti İsa, Hristiyanların hürmet ettiği kimse. Bizim Peygamberimiz aleyhisselam, Allah şefaatine nail etsin efendim. Sonra Hazreti Musa, Yahudilerin hürmet ettiği, nitekim Yahudilere eskiden Musevi denirdi, Musa'ya mensup demek. Hristiyanlara da İsevi denirdi, İsa'ya mensup demek. Biz onlara, o peygamberlere yani, o kavimlerden daha saygılıyız, daha bağlıyız. Neden daha bağlıyız? Çünkü onlar o peygamberlerin razı gelmeyeceği durumlara düştüler. O peygamberlerin memnun olmayacağı sözleri söylediler. İtikatlarında yanlış işler yaptılar. Hazreti İsa Allah'ın kulu ve peygamberi iken Allah'ın oğlu dediler. Haşa, sümme haşa. Hazreti İsa buna razı mı? Değil. Hazreti İsa böyle mi söylemiş? Hayır. Bunlar İznik konsilinde zaten Hristiyanların içinde de Hazreti İsa kuldur diyenler var. İznik konsilinde oturmuşlar, kalkmışlar, konuşmuşlar, görüşmüşler. Milattan 320 bilmem kaç 25 sene sonra böyle bir karara varmışlar papazlar. Şu İncil'leri yakalım, şu İncil'leri yıkalım, şunlar kalsın, şu akideyle mücadele edelim filan diye. Yakubileri bilmem şunları bunları düşman ilan etmişler. Onlar da Hristiyan şeyleri olduğu halde Allah'ın kulu diyenleri devreden çıkartmışlar. Yanlış. Kendi işleri yanlış. Yani yaptıkları işler yanlış. Bizim sevgimiz daha sağlam ve bizim düşüncemiz daha doğru. Bizim saygımız daha yerli yerinde, daha mantıklı, daha akıllıca. Biz hepsini toplamışız. O halde akılları varsa, hakikaten iyilik istiyorlarsa bize gelmesi lazım. Müslüman olmaları lazım hepsinin. Çünkü hepsini birleştiriyor bizim dinimiz. Efendimiz hadis-i şerifinde buyurmuş ki fe innehu yunfehu fissuri. İleride kıyamet kopacak. İsrafil aleyhisselam sura üfürecek, kıyamet kopacak. Fesaika men fis semavati ve men fil ard. Bu sura üflendiği zaman yeryüzünde ve semada olan ne varsa hepsi efendim düşerler. İlla men şa Allah. Allah'ın diledikleri kimseler müstesna. Tabii semavatta arzda melekler filan da var. Yani bu insanlardan ayrı mahluklar da var. Allah'ın dilediği mahluklar müstesna, dilediği yaratıklar müstesna. Ötekiler düşerler ölürler. Sümme yunfehu fihi uhra. Sonra İsrafil aleyhisselam sure bir kere daha üfürür. İnsanlar bahsolurlar kabirlerden. Cümle mevta kabirlerinden bahsolurlar, kalkarlar. فَاَكُنُ اَوَّلَ مَنْ بُعِسَ İlk kalkan ben olurum. Peygamber Efendimiz ilk kalkan olacak kabirden. Efendim ilk her şeyde şerefi dolayısıyla en önde giden olacak. Cennete de ilk giren olacak. Ama tevazuundan ve insanlar kendisinin faziletini bildiklerinden ona dayanarak başka peygamberlere küçük düşürücü sözler söyleyip de kavga gürültü çıkartmasınlar diye tavsiye ediyor. Peygamberler arasında ayrım yapmamalarını tavsiye ediyor. İlk önce kendisi kalkacak. Fe izâ bir de bakacağım ki Musa ahizun bil arşı. Musa aleyhisselam arşın direklerine yapışmış. Arş-ı âlâ'nın direklerine yapışmış. Fe lâ edri ehû sübe bisâkati yevmiddûr. Bilmiyorum acaba Tur dağına çıktığı günkü o düşüşünden itibaren mi hesap oldu da oraya yapıştı? Hem bu ise kabli, yoksa benden önce mi bağış olundu bilmiyorum. Onu öyle arşa tutunmuş göreceğim. Vela ekulu inne Muhammeden eftale min Yunus ibni Metta ve Yunus ibni Metta'dan Muhammed'in daha faziletli olduğunu ben söylemem kendim diyor. Yunus aleyhisselamın efendim müstesna bir peygamberliği vardır. Efendim peygamberler geldikleri zaman kavimlerine hep itirazlar olmuş. Hep karşı çıkmışlar. Hep eza cefa etmişler. Hep efendim mesela Firavun Musa aleyhisselama bin bir türlü eza cefa eylemiş. Efendim kavmini kovalamış vesaire. İsa aleyhisselam öyle, İbrahim aleyhisselam mancınıkla ateşe atılmış. Efendim daha başka peygamberler kimisi efendim şehit edilmiş. Peygamber gönderildiği halde. Yani bu insanlar, kendilerine gelen nasihatçilerin, pak peygamberlerin, temiz insanların, Allah elçilerinin sözlerini genellikle dinlememişler de şeytana uymuşlar, ayrı işler yapmışlar. Ama Yunus aleyhisselamın kavmi müstesna. Ona inanmış ahalisi ve Allah da onları büyük nimetlerle nitelezzüz etmiş. Müstesna bir durumu var Yunus aleyhisselamın. Onun methi başka. Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifte böyle buyuruyor. Bütün peygamberlerin en üstünüdür. Seyyidül Enbiya vel Mürselindir. Fakat peygamberlikleri hepsinin aynıdır. Hepsi Allah'ın peygamberi olduğu için rütbece peygamberdir. Tamam, hepsine saygı göstermek lazım. Ama Allah-u Teala Hazretleri kimisini kimisinden mertebe olarak, insanların hiçbirisi zaten birbirine eşit değil, üstün kıldığı gibi bizim peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem'i de insanların ve peygamberlerin en üstünü kılmıştır. Cennette bir makam vardır ki makamı Mahmud derler. O makama hiçbir kul çıkamayacak, bir kişi çıkacak. Başka hiçbir kula o makam nasip olmayacak. O makam Peygamber Efendimiz'in makamıdır. Hadis-i şeriflerle bu sabit. İşte burada bir şey ortaya çıkıyor kardeşlerim. Hadis-i şerifleri bilenler tam bilmeli. Hadis-i şerifleri okuyanlar öteki o konudaki hadis-i şeriflere de muttali olmalı. Tek bir hadisi okuduğu zaman o hadis-i şerifin nasihi vardır. Mensuhu vardır. Evvelce söylenmişliği vardır. Sonradan söylenmişliği vardır. O zaman içinde. Çünkü Peygamber Efendimiz 23 sene peygamberlik yaptı. Peygamberliğinin ilk devresinde efendim söylediği bir söz, sonraki bir fütuhat, kendisine ihsan olmuş olan bir efendim mertebe, bir derece den önce söylenmiş olduğu için o başka türlü olur. Ondan sonraki daha başka türlü olabilir. İşte buna dinde fakih olmak derler. Yani dinin bütün delillerini bilip de insan hükmü ona göre vermeli. Bir hadise dayanırsa, tek bir ayete dayanıp da şu şöyle galiba derse olmaz. Çünkü o ayet vardır, öteki ayet vardır. Asıl bilginler hepsini birden göz önünde tutarlar, dinin hükmünü öyle söylerler. Onları bilmediği zaman insanlar hata ederler. Biliyorsunuz Süleyman Çelebi Mevlüt yazarı rahmetullahi aleyh de Mevlüt'ü neden yazmış diye Latifi tezkiresinde anlatırken diyor ki Ulu Cami'de vaizin birisi çıktı, peygamberlerin hiçbirisini ötekisine taftil etmeyin, hepsi eşittir diye vaazını o konu üzerinde böyle teksif etti diyor. Ama orada bir alim Arap vardı diyor, Arap diyarından. Demek ki şimdiki gibi geliyorlarmış anlaşılan zaman zaman. Kalktı ayağa diyor, gayet güzel delillerle, ayetlerle, hadis-i şeriflerle Peygamber Efendimiz'in Seyyidül Evvelin ve Ahirin olduğunu anlattı güzelce diyor. İşte Peygamber Efendimiz'in faziletini bildirmek için ben de onun üzerine bu mevlidi yazdım demeye getiriyor. Yani mevlid kitabını yazmasının sebebi odur diye onu böyle menkıbıyla anlatıyor. Peygamber Efendimiz peygamberlerin en üstünüdür. Bütün peygamberler peygamber olduğu için hürmete şayandır. Hiçbirisinin aleyhinde bulunmak bize yakışmaz. Hepsini kabul ederiz. Allah'ın bütün peygamberlerine iman etmişiz. Bunu amentümüzde de belirtiyoruz. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi. Yani bizden evvel gelen kitapları da inkar etmiyoruz. Bizden evvel gelmiş, bizim peygamberimizden evvel gelmiş peygamberleri de inkar etmiyoruz. Ama her peygamberin bir devri var. Devir Peygamber Efendimiz'in devri. Eğer Musa aleyhisselam sağ olsaydı bana tabi olurdu diyor Peygamber Efendimiz. Yani kendisi önceden vefat etmiş. Eğer sağ olsaydı bana tabi olurdu. Çünkü devir Peygamber Efendimiz'in devri Muhammedi. Devri Muhammed. Peygamber Efendimiz'in devri olunca o devirde herkesin inanımın ona tabi olması lazım. Onun için de bu hakikatleri gören insanlar Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da, muhtelif yerlerde bugün İslam'a geliyorlar. Yani İslam'ın gerçek din olduğunu anlayıp, bu zamanın dini olduğunu anlayıp, kendisi ehli kitap da olsa, Musevi de olsa, İsevi de olsa, Peygamber Efendimiz'e haklı olarak ikrar getirip Müslüman oluyorlar. Allah-u Teala Hazretleri bizlere dinimizin kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Dinimizin emirlerini öğrenmeyi ve onları tutmayı nasip eylesin. La tukayyiru hazihi şuura. فَمَنْ كَانَ مُغَيِّرُهَا لَا مَحَالَةَ فَلْيُغَيِّرْهَا بِالْحِنَّ وَالْكَتَمْ. Bu hadis-i şerif de sakalları, saçları boyamakla ilgili bir hadis-i şeriftir. Enes radıyallahu anh'ten Deylemi rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki لَا تُغَيِّرُوا هَذِهِ الشُّعُرْ. Bu kılları, saçları rengini boyamayın, değiştirmeyin. Kalsın beyaz beyaz ne olur yani. Sakal beyaz olsun, saç beyaz olsun, bıyık beyaz olsun. Ama ille فَمَنْ كَانَ مُغَيِّرُهَا لَا مَحَالَةَ. Muhakkak bir boyamak isteyen varsa, ille boyamak istiyorsanız فَلْيُغَيِّرْهَا. O boyamak isteyen kişi onu boyasın. بِالْحِنَّا وَالْكَتَمْ. Kına, kına ve ketem denilen, ketem M harfiyle, ketem denilen madde ile boyasın. Bu ketem denilen madde efendim biraz siyahlık verici bir maddeymiş. Yani siyah renk verici bir maddeymiş. O kınayla karıştırılınca demek koyulaştırıyor. O onunla böyle kına yakmak gibi yani saçları öyle boyamayı tavsiye etmiş. Şey, başka bir hadisi şerifinde beyaz kılları yolmayın çünkü onlar nurdur buyuruyor. Bazıları vay beni ihtiyar gösteriyor diye cımbızla falan çekerler, yolarlar, yolmaya lüzum yok. La tughmidu ayunakum fi sujud fe innehu men faale min fi'lil yahud. Bu da Deylemi'nin Enes radıyallahu anh'ten rivayet ettiği hadis-i şerif. Bu da secdede gözleri kapatmamak ile ilgili. La tughmidu ayunakum. Gözlerinizi kapatmayın fi sujud, secdelerde, secde esnasında gözlerinizi kapatmayın. Fe innehu min fi'lil yahud. Çünkü Yahudiler böyle yapar. Gözlerini kapatır, öyle secde ederlerdi. Siz öyle yapmayın. Gözleriniz açık dursun. Allahu Ekber dediğiniz zaman secdede gözünüz açık bulunsun. Ayakta da kapatmak yok. Ayakta da böyle gözlerin secde mahallinde duracak ama açık olacak. Allahu Alem, bu gözlerin kapatılmaması meselesi şundandır ki insanlar çeşit çeşit duygulara kapılırlar. Gözlerini kapattıkları zaman çeşit çeşit hayaller görürler. Efendim zihni daha çok dağılır. O bakımdan gözler kapatılmıyor. Bulunduğu yer belli olsun, efendim şeyi belli olsun. Aklı oraya buraya dağılmasın. Hayalata, vehimlere dalmasın diye gözler kapatılmıyor. La teftahiru bi abaikum ellezine muvitu fil cahiliyeti. Fevellezi nefsi bi yedihi el yüdestihul cealu bimman hareyhi hayrun min abaikum illezine matu fil cahiliye. لا La teftekhiru İbn Abbas radıyallahu anhuma ravisi Ahmed İbn Hanbel'de var. Tahavi kitabı almış. La teftekhiru bi abaikum illezine muvitu fil cahiliye. Cahiliye zamanında efendim o kötü akide üzerinde, daha İslam gelmemiş yanlış inançlar üzerinde ölen babalarınız ile övünmeyin, övünmeyiniz. Fevellezi nefsi biyedihi lema yudehdihul cualu bimen hareyhi hayrun min abaikum illezine matu fil cahiliye. Nefsim kudreti elinde olan Allah'a yemin olsun ki onun iki burun deliği içine efendim konulmuş, oralarda bulunan kurtçuklar o halde ölmüş olan babalarınızdan daha hayırlıdır. Peygamber Efendimiz ashabına söylüyor. Ashabı kendisine iman etmiş kimseler. Ama onların babaları putlara tapıyorlardı. Mekke'nin müşriklerinden idiler. İslam'ı bilmiyorlardı. Batıl bir din üzerinde idiler. Onlarla övünüp benim babam şöyle asildi, ben şu kabiledendim, ben şu kabiledendim filan diye birbirlerine onlarla övünüp iftihar etmelerini yasaklıyor bu hadis-i şerifte. Yani onlarla övünmeyin, onların imanları yok ki, onlarla ne övüneceksiniz? Övünecekseniz ve bi fadlillahi ve bi rahmetihi ve bi rahmetihi fe bizalike fel yefrahu. Yani Allah'ın fazl-ı keremiyle, takvasıyla, verdiği imanla, salih amelleri işlemekle, bunlarla övünmeleri lazım. Başka şeylerle övünmenin bir faydası yok. Hele hele ahirete kafir olarak göçmüş olan, müşrik olarak göçmüş olan kimselerin Allah indinde bir kıymeti yok ki, bir değeri yok ki onlarla övünsünler. Bu dedelerle, babalarla, ecdad ile, soysop ile övünme kuvvetliydi Araplarda. Fevkalade kuvvetliydi. O kuvvetlilik dolayısıyla bazılar biz asiliz derlerdi, ötekilere tepeden bakarlardı. Halbuki İslam insanlar arasında bir beraberlik, bir eşitlik, bir sevgi getiriyor. Kabile reisiyle kabilenin içindeki bir fakir şahsı, falanca zengin ağa ile filanca işçiyi, köylüyü hepsini kanun karşısında eşit hale getiriyor. Bir değer veriyor her insana. Soysop ile övülmeyi yasaklıyor. Bu devam ettiği takdirde İslam'ın temel şeyine aykırı olacağından bu hadis-i şerifte bunu bildirmiş. Sahabeden bir zat ki adını biliyorum ama söylemeyeyim, Selman el-Farisi Hazretlerine biraz münakaşa olmuş aralarında. İnsanlar yapmasa iyi ama seni kara kadının oğlu seni demiş. Seni kara kadının oğlu seni. Yani Bilal-i Habeşi Habeşli ya, seni kara kadının oğlu diye biraz öyle bir söz söylemiş, sarf etmiş. O da Peygamber Efendimiz'e bildirilince onu söyleyen şahsı çağırıyor. Diyor ki sen böyle mi dedin? Senin içinde cahiliye devrinden kalma bir huy kalmış. Sen öyle bir adamsın ki içini tam temizleyememişsin. Cahiliye devrindeki bir kötü huy senin içinde kalmış. Çünkü bir insanı annesinin babasının rengiyle ayıplıyorsun. Karalığıyla, esmerliğiyle ayıplıyorsun. Asil olmamasıyla ayıplamaya çalışıyorsun. Köle demek istiyorsun. Senin için de cahiliye adeti kalmış diyor. Çünkü İslam insana insan olarak değer vermiştir. Hepsini değerli sayar. Şu camide bakın hepimiz diz çökmüş oturmuşuzdur. Kimler vardır içimizde? Saf bağladığımız zaman bazen gazetelerde resimleri görürsünüz. Bu filanca devletin başkanı, bu filanca ülkenin başbakanı, bu bilmem ne paşası, bu bilmem nesi. Herkes Allah-u Teala Hazretlerinin ibadetinde, huzurunda eşit olarak yan yana oturuyorlar, yan yana ayakta duruyorlar. Hiç aralarında mevki, makam farkı görünmüyor. Hepsi bir Allah-u Teala Hazretlerine secde ediyorlar. Çünkü bütün insanlar kardeştir. Çünkü esas itibariyle bütün insanların arasında fark yoktur. İslam bunu getirmiştir. Hem de insanların uzun kavgalar, savaşlar, iç harfler, dertler, çekişmeler, vuruşmalardan sonra İşte yeni 20. yüzyılda toparladıkları şeyleri 1400 yıl önceden getirmiştir. Ne mutlu, ne mutlu elhamdülillah bizi Müslüman eylemiş, ne mutlu bizi Müslüman böyle Müslüman ettiği gibi Allah-u Teala Hazretlerinin Müslümanlığın kıymetini bilip ona uygun yaşayanlara ve iman-ı kamil ile göçenlere. Biz bize gelince, biz de ümmiyetle hakikaten İslam'ı hazmetmiş bir milletiz. Bize şey yoktur. Öyle pek soy sop ile fazlaca övünme yoktur. Az var yani. Biraz Doğu Anadolu'da biraz böyle ağalık şeylik falan var bazı yerlerde. Ama genellikle marif sistemimiz de öyle tanzim edilmiştir. Çoban bile okusa bakarsın genel müdür olur, bakarsın bakan olur. Efendim bir efendim köylü de okusa bakarsın atom alimi olur. Yani fakir bir insanın çocuğu yetişip tahsil görür, bakarsın yüksek bir mevkiye çıkar. Zengin bir şahsın çocuğu da okumamışsa o da şey kalabilir. Bizde böyle elhamdülillah. Avrupalı seyyahlardan bir tanesi Osmanlılar zamanında gelmiş, görmüş Osmanlıların gayet böyle ileri durumda olduğunu, o zamanki Avrupa'ya göre kanuni devrinde gelmiş. Diyor ki burada ne güzel bir insan kabiliyeti nispetinde yükselir. Kabiliyetli mi? İşte ilerler, yükselir, yükselir, yükselir, ilerler gider. Bizde öyle midir diyor. Asilzadelerin ahmak ve budala çocuklarını babasının hatırı için yüksek mevkilere getiririz. Kendisi yani seyyah öyle diyor. Avrupa'yı kendisini tenkit ederek bizde diyor ne fenadır adet. Asilzadelerin aptal da olsa, ahmak da olsa çocuklarını yüksek mevkilere hatır için getiririz diyor. Bizim dinimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki işler naehil insanlara verildiği zaman, ehli olmayan insanlara verildiği zaman kıyameti bekleyin. Fentazırız saha. O zaman kıyametin kopmasını bekleyin. Bizde esas olan işi ehline vermektir. Kim ehilse ona verilir. Hatta Mekke'nin fethedildiği zamanda Peygamber Efendimiz Kabe-i Müşerrefe'nin içine girmek istedi. Hani resmine baktığımız zaman altın kapısı var ya, duvarı üstünde kapı, merdiven dayanarak giriliyor. O Kabe-i Müşerrefe'nin içine girmek istedi. Anahtarı da bir müşrikin elinde. Yani Mekke'de savaşarak girdiler içeriye. Anahtar bir Mekkeli müşrikin elinde. Peygamber Efendimiz geldi, Mescid-i Haram'a girdi ama Kabe'nin de kapısını açıp içine girip orada namaz kılmak istiyor. Anahtarı istedi. Anahtar da usulen bir sülalenin elinde bulunuyor. Anahtarı sahibi de girmiş evine, kapanmış. Vermek istemedi anahtarı. Hazreti Ali Efendimiz gitti. Yakasını toparladı. Ver şu anahtarı dedi. Çünkü galip olarak girmişler, fethetmişler Mekke'yi mükerremeyi. Ne demek yani anahtarı vermemek? Fazlası kuvvetli. Yakasını dürdü, sarstı, aldı elinden anahtarı. Geldi Kabe-i Müşerrefe'yi açtı. Peygamber Efendimiz ve sahabesi Kabe-i Müşerrefe'nin içinde şükür namazları kıldılar. Mekke'nin fetholması için, olunduğu için namazlar kıldılar. Hazreti Ali Efendimiz de anahtar elinde ya, dedi ki ya Resulallah müsaade buyur. Bundan sonra bu Kabe-i Müşerrefe'nin anahtarını taşıma vazifesi, anahtarı taşıma vazifesi, anahtar bulundurma vazifesi, açma kapama vazifesi benim üzerimde olsun. Ayet-i Kerime indi. Emanetleri ehillerine veriniz ayet-i kerimesi. O ayet-i kerime o sırada inince Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'e dedi ki o anahtarı götür o aileye ver. Hazreti Ali Efendimiz de baş üstüne dedi, gitti o aileye. Demin yakasını paçasını tutup sarsarak aldığı anahtarı bu sefer buyur dedi, al anahtarı geriye. Adam şaşırdı. Diye dedi, niye bunu veriyorsun? Ayet indi dedi. Bu iş hakkında ayet-i kerime indi. Emaneti ehline vermemiz emrolunuyor. Bu da sizin eskiden beri taşımakta olduğunuz bir vazifeydi. Onun için anahtarı Peygamber Efendimiz size vermemi istedi dedi, verdi. O kadar duygulandı ki adam bu hadiseden. Ondan sonra Müslüman olmasına sebep oldu tabii. Müslümanlığa girmesine sebep oldu. İslam böyle. Mansurken, muzafferken, güç kuvvet sahibiyken, elinde her türlü imkan varken ve düşünün ki Allah'ın arslanı Peygamber Efendimiz'in damadı Hazreti Ali radıyallahu anh istiyor anahtarı da Peygamber Efendimiz diyor ki sahibine ver. Anahtar hangi ailede duruyor idiyse ona ver diyor. Emanetleri böyle şey yapacağız. Peygamber Efendimiz diyor ki vallahi Muhammed'in kızı Fatıma velev hırsızlık etse ona da hırsızlığın cezasını veririm, elini keser. Yani Efendimiz'in şeyi böyle, vazife anlayışı böyle. Biz hep bu vazife anlayışına sahip olmalıyız. Birisi geldi de böyle bir cezaya çarptırılacak bir insanı cezaya çarptırmasanız ya Resulallah falan gibi rica etmeye, dedi ki sen Allah'ın cezalarından bir ceza, hudutlarından bir hududun ifasını kaldırmak için mi şefaatçi olmak istiyorsun? Öyle şey yapma dedi Peygamber Efendimiz. Bizim dinimiz böyledir. Bizim dinimizin yüceliğini insan okudukça anlar. Ama okumazsa, bilmezse, dışarıdaki Hristiyan propagandasına kapılırsa çöl karnını tanır. Bilemez. Evet, çölden çıkmıştır ama çöle nur inmiştir de onun için çıkmıştır. Allah-u Teala Hazretleri oradan çıkarmıştır onu. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin vahyi olduğu için her şeyi güzeldir. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinimizin kıymetini bilenlerden eylesin. Biz biliyoruz, tamam, bilmesek camiye gelmeyiz. Asıl camiye gelmeyenlere anlatın. Asıl camiye getiremediğiniz çocuklarınıza anlatın. Çocuklarınızı Müslüman yetiştirmeye çalışın. Nasıl olsa, şimdi bizim işimiz mühim bir iş değil. Neden? Hepiniz zaten dini seviyorsunuz, imanı seviyorsunuz, hadisi şerifi seviyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'i seviyorsunuz, ibadeti seviyorsunuz da kalkmışsınız, pazar günü gezmeye gitmemişsiniz, sinemaya gitmemişsiniz, gençler maça gitmemiş, oynamaya gitmemişler, hadis dinlemeye gelmişler. Bu bir şey değil. Dışarıdaki kalabalıklar ne olacak? Dışarıda dini bilmeyen, abdesti bilmeyen, evlendiği halde gusülden haberi olmayan, efendim haramı helali bilmeyen, İslam'ın emirlerini bilmeyen, imanı bilmeyip de kafir olarak ölecek olanlar var. Yani onlara İslam'ı tebliğ etmemiz lazım. Onlara bizim ulaşamadığımız yere sizin ulaşmanız lazım. Çevrenize sizin İslam'ı duyduklarınızı anlatmanız lazım. İyi öğrenmeniz ve iyi öğretmeniz gerekiyor. Allah hepimizi din yolunda çalışan insanlar eylesin. La tefekkeru fillahi ve tefekkeru fi halkillahi fe inne rabbena halaka meleken kademahu fil ardı sabiati süfla ve re'suhu kad cavece sema el ula ma beyne kademeyhi ila rükbeyhi mesiretü sittimi eti amin vel haliku azamu minel mahluk. Abdullah İbni Selam radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir Hulvani'nin, Ebu Şeyh'in rivayet ettiği, kitabına yazdığı bir hadisi şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki La tefekkeru fillah. Allah-u Teala Hazretlerinin mahiyeti üzerinde düşünmeyin. Allah-u Teala Hazretlerinin kendisinin zatı ve künhü ve mahiyeti üzerinde tefekkür etmeyin. Niye? Bu terazi o tefekkürü çekmez. Peki neyi düşünün? Ve tefekkeru fi halkillah. Allah'ın mahlukatını tefekkür edin. Yaratıklarına bakın. Yaratıklarındaki kanunları görün, güzellikleri görün, incelikleri sezin. Allah'ın büyüklüğünü oradan anlayın. Yoksa Allah'ın kendisini anlayamaz insan. Neden? Leyse kemislihi şeyun. Onun gibi hiçbir şey yoktur ki. Benzeterek söyleyelim. Gözler göremez ki, bak diyelim. La tudrikuhul ebsar ve huve yudrikul ebsar. Huvel latiful habir. Gözler onu göremez ki, bak işte şurada diyelim. Musa aleyhisselam, ya Rabbi cemalini bana göster dedin. Dağı tahammül edemedi. Dağ parça parça dağıldı. Nasıl görecek? Kendisi de baygın düştü. Gözle göremez insan. Zatını anlayamaz ki neye benzetecek? Hiç anadan doğma gözleri açılmamış bir insan. Etrafı dinliyor böyle. Kırmızı diyorlar, sarı diyorlar, yeşil diyorlar, mavi diyorlar. Nereden anlayacak? Kırmızı ile yeşilin farkını nereden anlayacak bu adam? Gözleri hiç açılmamış ki. Hiç onun aleminde, hiç kör aleminde, görmezler aleminde iki renk arasındaki farkı anlatacak bir şey yok ki. Nasıl anlatabileceksin? Buyur, sarı ile kırmızının farkını anlat bakalım buna. Mavi ile yeşilin, morun farkını anlat. Anlatamazsın. Çünkü bir şeyi anlatabilmenin yolları var. Allah-u Teala Hazretlerini ne bir şeye benzemediği için anlatmamız mümkün değil. Allah-u Teala Hazretlerine gözlerin bakıp tahammül etmesi, görmesi mümkün değil. Takatin fevkinde. Onun için Allah-u Teala Hazretlerinin büyüklüğünü anlamak için mahlukatına bakacak insan. Allah-u Teala Hazretlerinin fiillerine bakacak. Etrafta olan hadiselere bakacak. Tasarrufatına bakacak. Kainattaki varlığını oradan anlayacak. Varlığına her hadise delil. Her hadiseden onun varlığına delil çıkıyor ama zatını anlamak insanlar için muhaldir, imkansızdır, olacak bir şey değil. Onun için Allah'ın zatı üzerinde düşünmeyin, mahlukatı üzerinde düşünün. Mahlukatı üzerinde düşünün dedikten sonra Efendimiz bir melek anlatıyor. Diyor ki, فَاِنَّ رَبَّنَا خَلَقَ مَلَكًا. Bizim Rabbimiz Allah-u Teala bir melek yarattı ki, قَدَمَاهُ فِي الْاَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْرَى. İki ayağı yedinci kat en aşağı yer tabakasında. Ve reysühü, kafası da başı da kaccavize sema el ula, en yüksek semayı geçmiş durumda. Beyne kademeyhi ila rükbeyhi, iki ayağı arasından efendim dizine kadar olan mesafe, topuğuna kadar olan mesafe mesiretü sittimiyeti amin, 600 yıllık mesafedir. 600 yıllık mesafedir. Vel hâliku âzemu minel mahlûk. Bunları söylüyor. Diyor ki yani Allah'ın sizin görmediğiniz, sizin gözünüze mesela görünemeyecek olan melekleri var, cinleri var, başka mahlukatı var. Yedi kat seması var, arşı var, kürsüsü var. Bu görmediğiniz mahluklardan bir tanesi işte şu melektir diye anlatıyor. Arş-ı Azam mesela. Arş-ı Azam'ı taşıyan melekler. Nice melekleri var. Bir tanesini anlatıyor ve arkasından da bir umumi hakikati beyan ediyor ki vel hâliku azamu minel mahluk. Yaratan, yaratılandan daha büyüktür, daha uludur. Madem bunu yaratmış, Rabbimizin azametini oradan anla. Biz de Allah-u Teala Hazretleri'nin büyüklüğünü anlamak için gökyüzüne başımızı çevirip bakalım. Yıldızlar, yıldızlar, yıldızlar, böyle sonsuz derinlikler içinde bir sürü yıldız. İlim adamları diyor ki bunların ışıkları, yani bir ışık saniyede 300 bin kilometre hızla giden ışık, onların ışıkları bilmem kimisi 100 bin senede gelirmiş, kimisi milyon senede gelirmiş, kimisi milyar senede gelirmiş. Ne kadar uzaklardan yıldızlar geliyor, yıldızların ışıkları geliyor. Geliyor ama diyelim ki mesela 1 milyon sene önce oradan ışık yola çıkmış, buraya geliyor. Işık gelmediği zaman biz onu göremeyiz. Geldiği zaman da onun oradan çıkalı 1 milyon sene geçmiş olduğu için belki o orada yok. Senin gördüğün yerde belki o yıldız o anda orada değil. Eğer daha o maviliklerin içinde başka yıldızlar varsa, mavi görüyorsun sen orasını, daha yıldızı sana gelmemiş, ışığı sana gelmemiş yıldızlar var o derinliklerde. Eğer gelenler milyar sene ise, işte o milyar sene uzaklıkta o yıldız şimdi ne oldu bilmiyorsun. Arada zamandan, mekandan bir perde, kainatın öbür tarafını göremiyorsun ama vel hâliku âzamu minel mahluk, yaratan yaratılandan daha büyük, daha ulu, daha azametli olduğundan buradan Allah'ın azametini anla. Allahu Ekber dediğin zaman tüylerin diken diken olsun. Allah-u Teala Hazretlerinin mahlukatına bak, yaradılana bak, yaradanının azametini, kudretini, büyüklüğünü, kibriyasını tefekkür eyle. İşte biz bu kadar küçük bacaksız mahluklarız. Bu kadar bacaksızlığımızda bütün nimetleri bize vermiş olan Allah-u Teala Hazretlerine bazı kimseler isyan ediyorlar. Bu kadar ulu Rabbimize, bu kadar büyük Rabbimize, bu kadar kudretli Rabbimize, bu kadar kainatı yaratmış olan kainattan ulu Rabbimize efendim karşı geliyorlar. Dilese bir anda mahvedecek olan kudreti külliye sahibi Allah-u Teala Hazretlerine karşı geliyorlar. Allah-u Teala Hazretleri insaf versin, akıl versin. Delilik yani. Küfür, kafirlik, delilik demektir. Aklı olan insan kafir olamaz. Vicdanı olan, aklı olan insan kafir olamaz. Hayran olur belki. Hayran olur. Rabbinin yarattığı mahlukatın büyüklüğü karşısında, azameti karşısında, mükemmelliği karşısında, bu nizamın harikalığı karşısında, rakamlar karşısında, efendim kanunlar karşısında, kainatın kanunları karşısında mest olur, hayran olur. Aklı başından gider ama sevgiden hayran olur. Kafirlerinki akıl değil. Kafirlerinki delilik yani. Diğer hadis-i şerif: La tukatilul cerade fe innehu cündüllahil azam. Çekirgelere, çekirgelerle cihad etmeyin, savaşmayın. Çünkü onlar Allah'ın en büyük ordularıdır. Bu sene hacca gittik. Efendim, Ramazan'da da görmüştük orada. Işıklar etrafında böyle pır pır pır pır pır pır pır pır pır pır uçuşuyorlar. Yerlere sapır sapır sapır sapır dökülüyorlar yağmur gibi çekirge. Yağmur gibi çekirge her taraf. Bütün sokaklar, bütün şeylerin altı şöyle parmak kadar çekirgeler. Onlar bazen bulut haline gelirmiş. Mümkün değil savaşmak. Mümkün değil. Bir tarlaya konarmış, bir bulut gibi böyle gelip pır pır pır pır bir tarlaya konarmış. Ondan sonra o tarladan pırır diye kalktığı zaman tarlanın yeşilliği yok, bitti. Başka bir tarlaya konarmış, yemyeşil tarlaya. Biraz sonra pırır oradan uçtuğu zaman tarla bitti. Her şeyi yer bitirirmiş. Yani çekirge afeti diyoruz. Bizim memleketlerde galiba Güneydoğu Anadolu'da falan bazen oluyor. Çok olmuyor yani buralarda. Fakat oralarda biz bu sene biraz ucundan kenarından bu çekirge afetini gördük. Tabii bunların hepsi Allah'ın mahlukatı. Celle Celaluhu ve Menevalu. Yağmur Allah'ın emriyle yağıyor, rüzgar Allah'ın emriyle esiyor, güneş Allah'ın emriyle çıkıyor. Kainattaki her varlık Allah'ın emriyle var, Allah'ın emriyle hareket halinde, Allah'ın emriyle çalışma halinde. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Allah izin vermese, emri olmasa hiçbir çöp bile kıpırdanmaz yani. Her hareket, her oluş, her olay, her hadise Allah'ın emriyle, fermanıyla, izniyle oluyor. Allah-u Teala Hazretleri dilediğine afet veriyor, dilediğine safa veriyor, izzette ikramda bulunuyor. Bakıyorsunuz bir yanardağ patlıyor, 20 bin kişi, 30 bin kişi ölüyor. Bakıyorsunuz bir yere yağmur yağıyor, bir tarafta kuraklık oluyor. Boynumuz bükük. Yani bunların hepsi Allah'ın ordularından birer ordu. Nasıl dilerse öyle şey yapar. Dilerse o orduyu sevk eder, helak eder. Dilerse bu orduyu sevk eder, helak eder. Şimdi elimiz kolumuz bağlı. Çernobil'de bir atom patlaması oldu. Efendim radyasyon oraya yayıldı, buraya yayıldı. Bu radyasyonu şöyle anlayabilirsiniz. Sobadan, mangaldan eskiden böyle yelpazelerken çat bir kıvılcım sıçrardı. Halının üstüne yangın çıkardı. Postun üstüne. Orayı tutuşturdu, yangın çıkardı. Bir kıvılcım. Ama biraz sonra üstüne basarsan sönüyor. Kıvılcım çünkü. Veyahut bıraksan kendi kendine yanmayacak bir yerde biraz etrafını yakıyor, sönüyor. Ama bu radyasyon denilen şey bu kıvılcım gibi daha küçük zerreleri atıyor, attığı yerde bu sönmüyor. Aynı tarzda çalışmaya devam ediyor. Ekmeğe girmişse ekmekte oluyor, fındığa girmişse fındıkta oluyor. İki tane atom patlasa, radyasyon olsa bitecek. Geçen gün bir gazetede gördüm. Dünyanın etrafındaki hava tabakası ki biz ona şimdi kitaplarda atmosfer diyorlar, atmosfer tabakası. Bilmem kaç kilometre ozon varmış. Ozon maddesi ki oksijenin 3 atomu bir araya gelince ozon oluyor. Bu dışarıdan gelen radyasyonu engelliyormuş. Efendim daha bir takım zararlı etkileri süzgeç vazifesi görüyormuş. Geçmesini mani oluyormuş. Bu tabaka çok azalmış. Yani dünyanın atmosferindeki ozon tabakası çok azalmış. Bu bizim sıktığımız spreyler. Pıs pıs pıs. Onlar havaya böyle çıkıp gidip ozonun moleküllerini tahrip ediyormuş. Bu uçan Concorde uçağı. Kartal gagası gibi olan o Amerikalılara karşı Fransızların, İngilizlerin ortaklaşa yaptığı Concorde uçağı çok yüksekten uçarken ozon tabakasını tahrip ediyormuş. Bu ozon tabakası tahrip olduğu zaman uzaydan gelecek olan radyasyon tesirlerine vesairesine mukavemeti kalmayacakmış dünyanın. Yani nerelerden nerelere, yani Allah-u Teala Hazretleri ozon tabakasının perdesini kaldırıverse, dünyaya radyasyon yağıverse işte kıyamet koptu. Çernobil'deki toprağın altına, betonun altına gömülen efendim atom şeyi susmasa orada, durmasa, devam etse, alttan alttan işlese, dünya mahvoldu gitti. Filanca patlayan şey şöyle olsa, böyle olsa, dünya mahvoldu gitti. Yani Rabbimizin rahmetiyle gazabı arasında şöyle iki parmağın, yani şöyle bir işaretlik canımız var yani. Karıncadan da aciziz, karıncadan da biçareyiz, böyle günahlara dalmış gidiyoruz. Allah bizi gafletten uyandırsın. Amin. Kimisi kız peşinde, kimisi içki peşinde, kimisi kumar peşinde, kimisi rüşvet peşinde, kimisi adam aldatmaca peşinde, kimisi vatana hıyanette, kimisi zevki sefada, kimisi keyifte, gafil gafil bekliyorlar işte. Allah-u Teala Hazretleri imanımızı kuvvetli eylesin, rızasına uygun yaşamayı nasip eylesin, hayat hayırlı olduğu müddetçe bizi hayırlı uzun ömürlerle muammer eylesin. Çünkü nimetlerin en büyüğü salih bir insanın uzun ömürle sıhhat afiyet üzere yaşamasıdır. Ölümün hayırlı olduğu zamanda da imanı kamil ile ameli salih üzere Allah'ın sevdiği bir hal ve durumda iken böyle mümini kamil olarak ruhumuzu kabz eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı cümlemize nasip eylesin. La tefna ümmeti illa bitta'ni ve ta'uni gıddeten ke gıddetil ibdil mukimu fiha keşşehid el mukimu fiha keşşehidi vel farru minha kel farri mine zahr. Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Efendimiz buyurmuş ki tayalisinin kaydettiğine göre La tefna ümmeti illa bitta'ni ve ta'un. Benim ümmetim ancak ta'an ve ta'un ile helak olur. Başka bir şeyle helak olmaz. Bunlar salgın hastalıklar. Yani ümmeti Muhammed'in en çok helakinin, toptan kırılmasının sebebi salgın hastalıklar olacak diye Peygamber Efendimiz buyurmuş. Ve bu hastalıkların şehit mertebesinde insana böyle bir derece verdiğini de bildirmiştir. Ümmeti Muhammed'in şeyi böyle oluyor umumiyetle. Benim ümmetim ancak ta'an ve ta'un hastalıklarıyla efendim fani olur, fena bulur yani kırılırlar. Guddeten ke guddetil ibili, yani şu bu hastalık da bu develerin efendim ayaklarında çıkan deve guddesi gibi bir şiştir, iltihaptır. Öyle olur, oradan ondan sonra vefat ederler. Bu hastalığın tarifini böyle yapıyor Peygamber Efendimiz. Artık doktorlar bunun niye şimdiki hangi hastalığa delalet ettiğini düşünsünler, bilsinler. El mukimu fiha keşşehidi. Bu hastalığın çıktığı yerde, bu taun hastalığının, salgın hastalığının çıktığı yerde ikamet eden kalıp ölürse şehittir. Şehit gibidir. Vel farru minha, oradan firar edip kaçan, o bölgeden kaçan savaştan kaçmış gibidir. Bakın muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Şimdi İslam canı kurtarmaya çok önem verir. Sıhhate çok önem verir. Vücudun tehlikelerden uzak olmasına çok önem verir. Fakat bu salgın hastalığın çıktığı yerde durmayı tavsiye ediyor. Çıkmasın, dursun diyor. Duran şehit gibidir diyor. Kaçan, savaştan kaçan, yani ödlek savaştan kaçıyor, alçak, efendim cepheden kaçan gibidir diyor. Günahkar oluyor yani. Onun için, ama bu ne kadar güzel bir fikir. Bunu şimdi herkes anlayamaz da doktorlar anlıyor. Başlarını sallıyorlar ya. Çünkü salgın hastalık çıkan yerde karantina uygulanır. Zaten istesen de polisler etrafı sararlar. Oradan dışarıya kimseyi çıkartmazlar. Buradaki bir hastalık öbür tarafa gitmesin diye. Zaten öyle yapıyorlar. Şimdi anlarlar yani şeyi. Peygamber Efendimiz o zaman öyle diyor. Ashabım korkmayın. Efendim durun. Hastalık çıkmışsa orada durun. Efendim durmanız şehitlik kazanmanıza sebep olur. Oradan firar etmeniz, oradan başka beldeye gitmeniz savaştan kaçmak gibi ödlektiktir ve günahtır. Neden? Eğer kaçarsa hastalığı öbür tarafa da götürecek kardeşler. Öbür tarafa da götürecek. Ne yapalım? Ölürse ölür, kalırsa kalır. Büyüklerimizin hayatlarını okuduğumuz zaman o sahabe-i kiramın, büyük evliyaullahın bu gibi hastalıklarda hiç korkmamışlar. Geldiyse geldi, ne yapalım? Ayrılmamışlar bulundukları yerlerden. Ve onun şehitlik olduğunu, kıymetli bir mertebe olduğunu bilmişlerdir. O bakımdan ne yapalım? Ecel bir yerde geliyor. İnsanın eceli gelmeden, vadesi yetmeden zaten ölmesi yoktur. Bu gibi durumlarda böyle bir tavır içinde olmanın gerektiğini biliniz. Diğer hadis-i şerif la tukaddimu beyne. Bu hadis-i şerifler niye konuları değişik değişik geliyor? Alfabe sırasına göre, ilk kelimelerine göre dizilmiş olduğundan bazen tıptan geliyor, bazen savaştan geliyor, bazen başka bir konudan geliyor. Daha da iyi oluyor, çeşitli oluyor mevzular. Benim hoşuma gidiyor şahsen, bilmiyorum siz ne dersiniz. La tukaddimu beyne eydiküm fi salatiküm ve la ala cenaizikum süfehaeküm. Namazlarınızda önünüze ve cenazelerinizde, cenaze namazı kıldıracağınız zaman önünüze sefihlerinizi, aklı kıtlarınızı, efendim, beyinsizleri geçirmeyin. Yani imam olacak kimse, hatırlı, şerefli, Allah indinde makbul, takva ehli, saygı değer kimse olsun. Öyle şey takımından olmasın, süfeha takımından olmasın. Yani hafif meşrep, hareketleri dengesiz, efendim, çocuksu halleri, olgun olmayan halleri olan kimse demek. Demek ki namazlarımızda karşımıza geçireceğimiz imam, başımıza geçireceğimiz imam, yani mihraba geçireceğimiz imam, cenaze namazı kıldırırken o öne süreceğimiz imam, bizim aklı başında şerefli, hasiyetli, efendim, itibarlı kimselerimiz olmasını Efendimiz böyle tavsiye buyurmuş. Neden? Çünkü o grubun sözcüsü Rabbimizin huzurunda imam. O grubun sözcüsü. Hafif meşrep bir kimse olursa, aklı kıt bir kimse olursa, öyle kendisini kollamasını, korumasını bilmeyen, efendim, vakarlı, onurlu bir kimse değilse o şahıs, tabii Allah'ın sevmediği bir kimse, elçi olmuş oluyor o cemaate. O bakımdan uygun değil. İtibarlı, Allah'ın sevgili bir kulu önce olursa, o zaman tabii netice alınır. Cenaze namazı kılınırken de öyle olması lazım. O halde imamlarımızı takva ehli insanlar arasından seçmeliyiz. Efendim, imamlarımız da kendilerinin şöyle ölçülü, akıllı, dengeli kimseler olmasına itina etmesi gerekiyor. İki taraflı bir şey bu. İkinci hadis-i şerif de bu konuyu tekrar Hazreti Ali Efendimiz'den gelen bir rivayetle teyit eden bir hadis-i şerif. La tukaddimu süfehaeküm ve sibyaneküm fi salatiküm ve la ala cenaizikum fe innehum zeftüküm ilallahi azze ve celle. Burada biraz daha izah etmiş. La tukaddimu süfehaeküm. Beyinsizlerinizi, akılsızlarınızı, hafif akıllılarınızı, gevşek olanlarınızı, derecesi dûn olanlarınızı, aşağıları ve sibyaneküm, çocukları, çocuklarınızı namazınızda fi salatüküm önünüze geçirmeyin. Vela ala cenaizüküm, cenazelerinizin önüne geçirmeyin, cenaze namazına geçirmeyin. Fe innehum, çünkü bu öne geçirilen kişiler, veftüküm ilallahi azze ve celle, Allahu aziz ve celil olan Allahu Teala hazretlerine sizin elçiniz demektir, sözcünüz demektir. Onun için onu şöyle sözcülük yapacak kimse olarak seçin. Diyelim ki bir yüksek makama sizi çağırdılar, 15 kişi gidiyorsunuz. İçinizden en güzel ağzı söz yapan, en itibarlı, en böyle efendim haline ne güvendiğiniz kimseyi seçersiniz ya, onun da öyle olması icap ediyor. La takussu nevasil khayri fe innehu makudun bi nevasihel khayru ve la a'rafeha fe inneha edfa'uha ve la eznabeha fe inneha nizabbiha. Bizim dinimizde cihat malzemesine büyük değer verilmiştir. Peygamber Efendimiz o zamanın efendim şeyleri olarak, cihat malzemesi olarak at ve deve beslemeyi tavsiye etmiştir hadis-i şeriflerde ki düşmanlara karşı kuvvetli olsun Müslümanlar ve savunmalarını, hücumlarını güzel yapsınlar diye. Burada o atlarla ilgili tavsiyeleri var. Utbet İbni Abd'den rivayet etmiş Ebu Davud ve Beyhaki İbni Abdilber. La takussu nevasil hayli. Atların perçemlerini kesmeyin. Atların şimdi alınlarına dökülen şöyle saçlar vardır. Onları kesmeyin. Fe innehu makudun bi nevasihel hayri. Çünkü onların bu perçemlerine hayır asılıdır. Yani Allahu Teala Hazretlerinin hayru bereketi onun şeylerine asılmıştır. Ve la a'rafeha yelelerini de kesmeyin. Yani şuradaki enselerindeki saçlar, saç gibi olan şeyleri de kesmeyin. Çünkü onlar, onların efendim ısınma şeyleridir. Yani elbiseleridir, ziynetli elbiseleridir. Vela eznabaha, kuyruklarını da kesmeyin. Çünkü onlar onun yelpazesidir. Yani kendilerini savunurlar, korurlar. Şimdi bu atları kendi tabii halleriyle efendim bırakmayı tavsiye etmiş oluyor Peygamber Efendimiz. Yelelerinin kesilmemesini, perçemlerinin, kuyruklarının kesilmemesini söylüyor. Tabii atların genel tüylerinin, vücutlarındaki tüylerin kesilmesi, kaşarlanması vesairesi o temizliğin icabı oluyor. Fakat ötekilerin kesilmemesi gerekiyor. Tabii şu devirde artık at sanıyorum galiba bir otomobilden de pahalı oluyormuş galiba. Beslenmesi, bakılması, yani hele hele bir kaliteli bir at ise bayağı bir lüks bir şey oluyormuş. Hani at beslesen zaten şimdi bu devirde nasıl şey yapacaksın, bakacaksın, onunla nasıl savaş yapacaksın. Devir değişti. Ama buradan çıkartabiliriz ki düşmanları korkutabilmemiz için, düşmanların hücumlarına karşı korunabilmemiz için gerekli her türlü aleti, edevatı, cihazı, mermiyi, efendim silahı, efendim tedbiri almalıyız. Her türlü tedbiri almalıyız. Yani düşman bizim tarafımıza baktığı zaman yüreği ağzına gelmeli. Müslümanlığın vazifelerinden birisidir yani bu. Bizim böyle silahsız, mermisiz, uçaksız, tanksız, gemisiz, denizaltısız vesairesiz olmamız İslam'a uygun bir şey değil. Yemeyip içmeyip, yazlığa gitmeyip, ekmeğimizi sadece bir katıkla yiyip fazlasını şey yapmayıp, lükse dalmayıp, efendim elmas şunu bunu almayıp bunları yapmamız lazım. Şimdi biz Güney Afrika neresi? Afrika'nın ta aşağı ucunda elmas çıkan yer. Türkiye ile korkunç ticareti varmış. Ne ticareti? Elmas. Orada zencileri öldüre öldüre elması çıkartıyorlar. Ondan sonra bizimkiler de alıyor. Kadınlar parmağına elmas yüzük takacak, elmas küpe takacak, elmas gerdanlık takacak, elmas göğüs iğnesi takacak, broş takacak vesaire. Olmayıversin. Olmayıversin. Ne olur yani olmazsa? Karnı doyduktan sonra, sırtı giyimli olduktan sonra bu tamamen lükse kaçan bir şey oluyor. Yani Peygamber Efendimiz sağ olsaydı, tabii böyle bir şeye başlamak da doğru değil de, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden biliyoruz zaten fazla lükse ziynete düşmemek gerektiğini. Bu hadis-i şeriflerden biliyoruz savaş için hazırlık yapmamız gerektiğini. Bizim böyle dağımızın, tepemizin silah dolması lazım. Şimdi bilmem iki gündür gazetelerde havadis var ki, 20 milimetrelik uçak savar topları yapıyormuşuz. 35 milimlik de yapma hazırlığındaymışız. 20 milim 2 santim çapında mermi atan efendim 1400 metre mesafeli şey uçak savar. Ya adamlar 10 bin metreden uçuyorlar. Yani Libya'ya saldırdığı zaman Amerika elindeki Rus silahlarıyla menzili yetmedi, kafi gelmedi o uçakları düşürmeye. Daha yukarıdan uçtular, bombaladılar. Yani asrın teknolojisini her bakımdan alabilmemiz lazımdı. Geç kalmışız yani. Yemeyip, içmeyip, yatmayıp, uyumayıp bu işleri başarmamız lazımdı. Bizim üniversitelerimizdeki profesörlerin çalışması lazımdı. Şimdi uçağın efendim izine manyetik olarak tabi olan bombalar var. Yani attığın zaman uçağı arkasından gidiyor, yakalıyor, patlatıyor. Koordinatlarını verdiğin zaman hedefi bombalayan, tarif ettiğin zaman şuraya gideceksin diye oraya varıp giden bombalar var. Akıllı bomba diyorlar hatta. Akıllı değil yani içindeki cihazlar böyle mükemmel. Ya düşman onları yapıyor. Düşman onları yaparken, Yıldızlar Savaşı'nı planlarken biz çok geri kalmışız. Konvansiyonel silahlar yapma. Tamam o da lazım. Nihayet savaşta göğüs göğüse savaşa geliyor iş ama çok önceden bunları bitirmeliydik. Bu onu gösteriyor işte Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinden onu anlıyoruz. Müslüman devamlı cihat malzemesi elinde hazır olacak. Cihat malzemesi elinde hazır olacak. Kale gibi olacak Müslümanlar. Müslümanlar İslam'dan uzaklaştıkça mahvolmuşlar. İslam'dan uzaklaştıkça kaybetmişlerdir. Allah-u Teala Hazretleri tekrar bizi İslam'a kabul eylesin. Müslüman olarak yaşamayı nasip eylesin. Düşmanlarımızın karşısında nusretiyle teyit ve takviye eylesin. Kimsenin önünde hor zelil eylemesin. Mağlup mahcup eylemesin. Şu güzel ecdet yadigarı beldelerimizi düşmanlara çiğnetmesin. Düşmanlar tarafından istilaya uğramış beldelerimizi kısa zamanda kurtarmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La Muhammedur Resulullah.